राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 16 अक्टूबर 2000 साय लगभग 4 बजे जयपुर राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। आपका धर्म कर्म निरत होता है, पिंड प्राण आपका लिया, पिंड है पानी है वेदन लेते नहीं, लोगों के साथ में संबंध है वो संबंध पीछे छोटी क्षेत्र नहीं है ना नहीं है बापना पितर है तरह जगह तीसों पर है भूखों पर है थोड़ी क्या बात हुए छोटी क्या बात हुए मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। इतनी बात भी आप नहीं मानते तो सत्संग की बात आप मानोते किस बात पर भरोसा रखे आपका समय कड़ा फाड़े लोगों को क्या फायदा छोटी सी बात भी कर नहीं सकते आप क्या बात है ऐसी आपके बाद आप बताओ दुखान बताओ दुखान बताओ भाई बताओ बताओ नहीं तो सब सोची में रखो फायदा होगा नुकसान नहीं है। हिंदू धर्म है हिंदू धर्म हिंदू पढ़ा तो रखो घर में बैठे पैसे मुसलमान बन गए ईसाई बन गए यहूदी बन गए धर्म का त्याग कर दिया क्या फायदा सज्जनों सज्जनों कृपा करो कृपा करो अत्याचार मत करो अनाचार मत करो दुराचार मत करो व्यभिचार मत करो अन्याय मत करो। अभी आप समझते नहीं हो इसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। वो हाथ की बात नहीं है वो तो होगा जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा ही। छिप कर कर लोग छिप नहीं सकते। जैसे बिजली की लाइट मिलती है आपको तो उसका मीटर लगा रहता हुआ है साधने छिप करके घूमने में वहां भी कुछ काम करूंगा जो मीटर पा जाएगा इसलिए आपके मस्तिष्क में मीटर लगा हुआ वो सब में आता है। ये कैमरा है तो आंखें है तो कान है जबान है ये सब यंत्र है। इस यंत्रों से जो बात करते हो वो सब आपके भीतर जमा होती है। चित्र गुप्त के सामने ये बात जवाब दे सकूंगा नहीं इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है पाप अन्याय मत करो उत्तम चलो शुक्र से प्रार्थना करता हूँ प्रेम से आदर से आपसे कहता हूँ हम न्याय करो अन्याय मत करो छोटी रखने में आपके क्या हानि होती है जैसे छोटे सब्जी कौन सा ब्रह्मवाक है कोई ऋषि का वचन है किसी स्मृति का वचन है कहाँ का वचन है जिसमें आप कर रहे हो किसी आज्ञा पालन कर रहे हो ईसाई हो रहे हो मुसलमान कर रहे हो हिंदू का त्याग कर रहे हो तो क्या फायदा होगा। कृपा करो कि बेटा मैं बार बार दुख नहीं देता आपको ये भी बहुत लोगों ने कहा है, राणा हो गया है, अगर ये क्या होगा भगवान जाने। मैं दुख देना नहीं चाहता, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, मेरी नींद खराब नहीं है, सभा ही देता हूँ। आप लोगों को तंग करने का मेरा विचार नहीं है, आप लोगों को सबको आराम हो, सुख हो, आनंद हो, दुख मिटे, ऐसे ही चेष्टा करो। कृपा करो कृपानाथ, ऐसी कृपा करो। आप मानो तो बढ़िया सी बात है, नहीं मानो तो लाचारी है, क्या करें बताओ। राज तो हमारे पास नहीं, जो आपसे करवा ले, हमारा तो प्रेम प्रेम से ही कहना है, आदर से ही कहना है। अब उनको आप नहीं मानो तो हम क्या करें, अब बताओ हमारे क्या जोर है। हमारे को रोटी देते हो आप, मकान देते हो, वस्त्र देते हो, सब चीजें देते हो, सब कृपा करते हो, थोड़ी सी कृपा ये भी करो, ये भी मानो, थोड़ी सी कृपा करो, कृपा करो, थोड़ा हिंदू धर्म भी पालन करो, हिंदुओं की छोटी है छोटी रखो थोड़ी सी, इतना सब काम करो। इतना काम भी हमारा खराब नहीं करते, साधु आते हैं उनको भेंट करते हो, रुपया चढ़ाते हो, रुपया देते हो, आपसे एक खोटी भी नहीं चाहते हो, कहते रुपया दो मेरी चीज दो। हम वही बात कह रहे हैं जो धर्म की बात है, उचित बात है, आपके कल्याण की बात है, आपके बडेरों को भी पानी मिले, पिंड मिले, ऐसी बात है। कोई अन्याय करता हो तो आप सभा में कहो कि आप अन्याय की बात कहते हो, डरो मत, मैंने कहा राज थोड़ा जो पड़ रहा हूँ आपका, खुले खड़े हो जाओ, नहीं हम तो ऐसा करेंगे जैसे आपकी मर्जी है, बिना कहेंगे करोगे तो आपकी मर्जी है। इतनी विनय हमारी, नम्रता, हाथ जोड़कर कहना है, ये बात भी नहीं मानोगे, हमें दुख होगा, और भी होगा, अरे ऐसा काम करोगे ठीक बात है। सबको घर में बड़े बूढ़ों को नमस्कार करो, बूढ़े माई तो है, सास है, ससुर है, दादा ससुर है, दादा ससुर है, ऐसे घर में बूढ़े हैं, उनका आदर करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, यहाँ करने में स्वतंत्र हो। आज मैं कैद में कारागार में जाकर आया हूँ, मैंने वहां कहा था कि कारागार क्या है, कि मन से अपने मन ने स्वतंत्रता से काम किया और फल प्रदता से भोगते हैं, यही तो कैद, और क्या कैद है आप बताओ, कैद क्या है, कि काम किया अपनी मर्जी से दुख भोगते बिना मर्जी के, बंद होते बिना मर्जी के, यही दशा आपकी होगी होगी होगी, यहाँ करते हो खुले पर दंड भोगना पड़ेगा, वो चूकेगा नहीं, भूलेगी नहीं, हंड होगा नहीं, अभी खुल रही है, मधुर में खुल दिया है, आप करो, परंतु इसका दंड भोगना पड़ेगा। हम पहले कहते थे फिर मर्जी आपकी है, मानो तो बड़ी आभार की बात है, आप लोगों को बड़े गुण मानेंगे। अरे भाई कुछ भेंट पूजा करते हो, रुपया पैसा देते हो, आपसे कौन नहीं एक चाहते थे, हमारे मन में चाहना है ही नहीं, रुपयों की चाहना हमारे है ही नहीं मन में, कि आप रुपया दे दो हमारे को चाहते हैं। हम कहते हैं आप धर्म का पालन करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद रखो, हे नाथ, हे नाथ को रोजाना घंटा दो घंटा तीन घंटा भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान के सामने जाओ, सुबह शाम दोनों को नमस्कार करो, घर में जितने बड़े हैं उन बड़ों को नमस्कार करो, आपकी जेठानी है, आपकी बड़ी दर्द है, आपकी सास है, उनको नमस्कार करो। मैं पूछता हूँ कि नमस्कार करते हो कि होली दिवाली करते हो, होली दिवाली में जीवन भी करना पड़ता है, खर्चा लगता है, बड़ों की आज्ञा मानोगे तो लागे छोरा भी आपकी आज्ञा मानेगा, नहीं तो उछल रहा होगी फायदा क्या होगा? अपना हिंदू धर्म है उसी अनुसार से आप काम करो। इस हिंदुस्तान की कितनी महिमा करी, शास्त्र में क्या क्या वचन आते है, एतद् देश प्रभुत सगा साधक मना श्रवण श्रवण चरित्रम सिखे रन पृथ्व्या सर्वपानवा। इस देश में पैदा हुए ब्राह्मण है, अपने अपने देशों की बात सीखो, अपने अपने देश यहाँ का देश है। श्रम श्रम चरित्र सीखे, अपना अपना चरित्र सीखो, उसे अनुसार अपना जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, तो उसे फायदा होगा। तो आप हिंदू रहते हुए दूसरों का धर्म करो तो ठीक बात नहीं होगा। शंकरानंद जी महाराज थे एक साधु, वे जर्मनी में गए थे, तो वे आधी धोतियां पहन ली और ऊपर ले लिया और इतने कपड़े रखते थे, तो सब दिल्ली की उठाते दूसरे थे, उन्होंने ऐसे ही रखा, सब लोग आदर करते थे। वे वहां जर्मनी में पढ़े थे, पढ़ कर आए, वे कह रहे थे बात अब सही नहीं है, उनका उनके भतीजा है। वे कहते थे फिर सब वेशभूषा आपकी ठीक रखो, अब क्यों छोड़ो, बहनों माताओं भाइयों कहना है आप भी अपने वेशभूषा रखो, अपना ठीक है कायदा पालन कर लो। हिंदुओं में अपना ईसाई अपना काम करते हैं, अपने अपने भाई हिंदू भी जो वास्तव में सिख है वे भी अपना काम करते हैं ठीक तरह से। पांच ककार है उनका, कंगी है, कच्चे है, ऐसे काम है, ऐसे काम है, उसे काम करते हैं। तो आप अपना अपना काम करो, इसमें भीम बताओ, कृपा करो, भगवान को सदा गाय करो, गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता बच्चों को सिखाओ, गीता सिखाओ, रामायण सिखाओ। हमारे यहाँ रामायण सीखे हुए भी है, गीता सीखे हुए भी है, आप हम बता सकते हैं नमूना बताओ भाई, क्या सुना मेरे को भी पूछो, इनको पूछो, हमारे भी पूछो। कहीं पूछना तो कहीं पाना आया है, पर कोई ऐसा कोई कोई खास खास बात आपके लायक हो नहीं, कोई खुराक आपने हमारा आप आज आपको उधार में होने वाला काल है, एक दो दिन ही बाकी है ना, भेंट कोई भेंट ले वो आप, ग्रहण का नियम त्याग का नियम की छोड़े की पकड़े भगवान को नाम है तुम बता लाओ, नियमावली नियमावली लार बताओ नियमावली। अरे वो पांच पहले नियमावली रे भाई, प्रश्नोत्तरी गीता प्रश्नोत्तरी है क्या थे कल दिन चला जी, आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने शरीर को शुद्ध बनाओ और आप उन्नति करो, श्रेष्ठ बनो, अच्छे बनो, उत्तम पुरुष बनो, लोगों पर भी असर पड़े, सत्संग करने वाले हैं ये, ऐसा असर पड़े, हमारा मन राजी हो जाए कि आप अच्छे बनते हो, ऐसे बनो, कृपा करो, भगवान हाथ बहनो माता भाई भाई भगवान सब सुनिए। अब कोई बात पूछी है कि सत्संग करते करते क्रोध और ईर्ष्या कम तो होती है पर सर्वथा नहीं मिटती। देखो भाई ये बात आप कहते हो सत्संग क्रोध कम होते हैं, जिसके कम होते हैं उसको विशेषता से करो, उस समय लगेगा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ये सत्य नहीं, ये तो आपका अनुभव है, कम हुए हैं ये अनुभव है, इस वजह से मिटेगा जरूर, जो मिटने वाली चीज नहीं होती कम नहीं होती, आप कम नहीं होंगे, आप ऐसे ही रहोगे, और ये अवगुण कम होते हैं पत्ते की बात है, सुनो चोटी रखे हो भाई आप खड़ा है, नाथ हे नाथ व्याकुल लोगों के रोकोगे भगवान को जरूर से जल्दी जरूर से देगी, बिल्कुल सच्ची बात है महाराज। क्या है कि अमार कोई चोटी रखने को विचार मन में कोई तैयारी करी हुए तो वो खड़ो हो जावे, हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा कर दे ये कहते हैं कि चोटी रखने का विचार है जिनका, चोटी है उनकी जरूरत नहीं, चोटी रखने का विचार है, चोटी है उनके भी, चोटी का विचार और चोटी है वे हाथ चक रहे अपना। डरो मत, डरो मत, डरो मत, आपसे बहनों भी अपने बच्चों की चोटी रखाएगी और भाई लोग भी बच्चों के आपके चोटी रखेंगे, वो महाराज के साथ जय बोल दें, बुला दो जय, जय आप बोलाओ, जय बुला दो, आप जय बुला दो, भाई चोटी रखे वो जय बोल दे आपके साथ, बस जोर से अपने बच्चों को चोटी रखो, बच्चों को ये सको चोटी काटो बनता, छोटी कटिया होते है दरिद्री आदमी, छोटी कटिया, छोटी कटिया कासू कटिया देख लिया आदमी, पंजाब में कासू कटिया लिखे में आदमी होता है वो मांगने खाने वाले, तो बहनों माताओं से हाथ ऊंचा नहीं करो, थे आप उसे जय बोलाते हैं, तो जय जीतते हैं आप अपने बालकों को, अपने भाइयों को, अपने देवर जेठ आदि को, अपने साथ संपर्क होने वाले को, साथ रहो पेर को, जिनका संबंध है उनमें हम चोटी रखाएंगे, ऐसा विचार पक्का हुए वे बहनों माताएं जय बोले, सिया भद्राम चंद्र की, थोड़ी आएगी, थोड़ी आएगी, समझ आएगी तुम लोग से, मोर मुकुट बंसी वाले की, अब याद रखना भाई जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया, मानो जय नहीं बोली है, उनको भी चाहिए कि जरूर चोटी रखावे, बड़ों के चरणों में प्रणाम करे रोजाना, और कोई घर पास आ जाए, गृहस्थ का खास धर्म है रोटी देना, चोरो हुआ यदि चांडाल यदि वह पितृघात वैश्व देवे संप्राप्त शोधिति सर्वभाजना, चाहे आपके बाप को मारने वाला भी भगत पर वैश्व देव के समय भोजन के समय मांगने आ जाए उसको रोटी दे दो और संबंध दो, मिलता ही मनवार पूछ लाए तो पूछे पसे सापर देख सुतार लाखा हो तो वाणी था आते ही कहते भोजन करो कुशल पुशल राजी खुशी हो आनंद हो पहले के भोजन करो मिलता ही मनवार कुछ लाए तो पूछे पसे और ये व्याम सभा करते हो उसमें भी निमंत्रण मंदिर का शुरू किए ऐ दया खर्चा मत करो अन्नाता कृपा रखो खर्चा दया मत करो ये कृपा करो निमंत्रण पत्रिका पीछे पत्रिका क्यों खर्चा दया दया करो आप क्यों लगाओ दया खर्चा मत करो पुराना चीज में भी दहेज प्रथा को दूर करो दहेज से कोई आप जी जाओगे धनी बन जाओगे ये बात है नहीं तो क्यों बेटी वाले को दूर दो बेटे को गर्भपात करते हैं आपके दहेज के कारण से बड़ा भारी पाप होगा माताएं मर जाएगी आप जन्म कहां लेंगे बताओ ये छोटी बच्ची है ना छोटी बच्ची वह माँ है माँ गोदी में खेलते हैं ये पहला गुरु है पहला गुरु माता है पहला गुरु है सदा बोलता सिखाती सब कुछ मातृशक्ति नहीं रहेगी हम जन्म कहां रहेंगे वंश नष्ट हो जाएगा आपका वंश नष्ट हो जाए कृपा करो कृपा दात आपका पवित्र वंश नष्ट हो गर्भपात मत करो लड़की का आदर करो पांच सात लड़कियां हो जाए बहुत सी आदत बताओ लड़कियों का पहले रुपया मिलता था वो मैंने देखा हुआ है लड़की जन्मती थी लोग कहते थैली आई थैली आज कहते बैठो आयो बैठो ऐसे कहते लोग मेरे साथ मेरे कानों में सुनी हुई बात है लड़की जन्मती है थैली आई थैली हमारे देखने बात है लड़की मिलती नहीं थी अब ये दशा वही होने वाली है। 60 लड़के या 60 लड़का है और कितने बता रही क्या 65 लड़का और 35 लड़की है। 65 लड़का है समाज में 22 जाओगे और 35 लड़की है। अब वे 30 कमाना रहेगा तो बस नष्ट होगा। क्या होगा बताओ, नतीजा बस नष्ट हो जाएगा। इन माताओं माता के जाएंगे हम सब लेते हैं इनके इनके गोदी में घरते रह आते हैं पीछे आते हैं बाहर। हम भी ऐसे ही हैं, माँ के जन्म में हुए हैं तो हमारे दो हुए। हमारे को पूरा तो पता नहीं है परंतु हमारे को पता है। पांच बहना तीन बहना दो भाई है हम, वो तुम्हारे याद है और मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं देश में रह गया नहीं, चार मंत्री का निकल गया था, इस वास्ते मेरे को पता था ये पूरा। परंतु सबसे छोटा मैं हूं, हमारे जितने भाई बहन है सबसे छोटा मैं हूं। अब दो ही जन्म थे तो मैं कब जन्म कहा लेता बताओ, सबसे छोटा हूं। दो ढाई वर्ष का था पैदा साल तो मैं दो ढाई वर्ष का मेरे को याद नहीं है। चार पांच वर्षों की बात है तो याद है मेरे को, मैं ढाई वर्ष की बात याद नहीं है। पैदा कैसे थे याद नहीं। तो इस बात से मैं भी जन्मा हूं तो ये माताओं भी जन्मा हूं। बोलो कोई भी आप है जितनी माताएं है माँ के बिना कौन आया है, बिना माँ के कोई आया बताओ एक भी कहीं मेरा बाप गया है तो माँ के जिनमें का। अब ऐसा आप बच्ची कोई गर्भपात कर देते हो माँ कौन बनेगी, बहुत पाप है। कन्या की हत्या बहुत पाप है, बड़ा भारी पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्या या दूर गर्भपात ने हमारे सबसे अधिक ब्रह्म हत्या का पाप बताया है। सबसे अधिक चार पाप आते हैं, चार जिनमें सबसे मुख्य पाप है ब्रह्म हत्या। और गर्भपात कर दिया यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात ने ब्रह्म हत्या से दुगुना प्राप्त होता है गर्भ का बालक। ध्यान देकर सुनो, आप एक बात बताओ ख्याल कर सुनो, आपको आनंद दे करके खुशी दे करके गर्भ माया बालक चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो आपको खुश करके दोनों को खुश या दोनों को खुश कर गया है। ऐसे स्टूडेंट का कर देना इससे बड़े कोई हत्या होती है, जीने का अधिकार नहीं। आपको चैन नहीं पड़ती कहा मैंने आपके श्रद्धा सही से संयम रखो रजिस्ट्रेशन मत करो कि हम रह नहीं सकते तो हत्या क्यों करते हो पाप क्यों करते हो। कन्या की हत्या मामूली पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या से दुड़ा पाप है दुड़ा पाप। आप संयम रखो हमारी श्रद्धा नहीं चाहिए, विषय तो करना खुला खुला संतान हो पैदा नहीं ऐसा नसबंदी करो गर्भपात करो बहुत बड़ा भारी अत्याय है। इस वास्ते आपको नींद नहीं आती ऐसी आफत आपकी मिटाती है यार, आपको दोनों को खुश करके गर्भ में आया है उस बाले का टुकड़ा टुकड़ा कर देना जीने का भी अधिकार नहीं, इसे बढ़कर भी पाप होता है। आपको जिससे आनंद दिया खुशी दी प्रसन्नता थी उसका टूटा टूटा कर देता। आप बताओ ऐसे बढ़कर पाप क्या होता है, ऐसा घोर पाप करो आप, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। मेरी बातें सुनकर के कई भाई बहनों ने नियम ले लिया है हमारे समाज में है और आप अपने समाज में भी है, नाम नहीं बता रहा हूं, उन्होंने संयम रखा है। लड़का नहीं था लड़की थी तीन, लड़का नहीं था फिर वही करो तो मैंने करके एक बार सम्मत किया, एक बार में लड़का हुआ भाई बहन की तरह रहते हैं घर में, स्त्री पुरुष छोटी अवस्था बूढ़े नहीं है, नहीं हो रहे आप रहो, आप ऐसे रहो। मैं जानता हूं कोई होने ऐसे आदमी है हमारे जो सही में रहते निश्चिंता नहीं चाहते से करो, ऐसा सम्मान होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं मेरे आदमियों के वृद्धि की जरूरत नहीं है, हम जीवे तब तक तो हमारे को रोटी मिल जाएगी, इतने आदमी तो है, मरने के बाद होगा सोती है। मैं क्यों कहता हूं आपको, मेरे को रोटी मिलती है। विचार किया था जिनके घर में अगर बात होता है उनके घर की रोटी बंद रखा भी, उनका पानी पीने में दोष है। शास्त्र में लिखा है भी, वो रामायण सुनने वाले थे उन्होंने मेरे को सुनाया धर्मशास्त्र की बात, धर्मशास्त्र की बात, जिनने गर्भपात किया है वो मर जाए तो उनके पीछे दानान बलि करे उसको पाप लगता है, उसके बाद पुण्य करे पाप लगता है, उनके हड्डियां लेकर गंगाजी में डाले उसको पाप लगता है। ये लिखा धर्मशास्त्र, इतना सुनाते है मेरे को, कितनी बड़ी भाई पाप बात बताइए। पाप गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए उनके हड्डियों को लेकर कोई गंगा जी में डाले तो गंगा जी में डालने वाले को पाप लगे, पाप लगे। नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगे, क्यों साधारण व्रत करते शुद्धि होती उसकी, उनके लिए अच्छा काम करे उसके लिए पुण्य करे उसको पाप लगता है, उसके लिए अच्छी गति नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पुण्य भी नहीं करना चाहिए। जो गर्भपात करने वाली स्त्री बढ़ जाए उसे लगे ब्राह्मण भोजन दोष नहीं करना चाहिए, करो पाप लगेगा। इतना बड़ा भाई घोर पाप हो आप करते हो, साधुओं को रोटी देते हो, धोखा देते हो, बड़े पाप की बात है, अन्याय की बात है। स्त्री के पीछे नारायण बलि करे उसको पाप लगता है, शुभ काम नहीं करना उसी लिए जो गर्भपात किया है, उसके लिए गंगा जी भी बंद गा उसको, गंगा जी गाले उसको पाप लगे। धर्मशास्त्र में लिखा है, इधर सुना है मैंने, कितना बड़ा भाई पाप है। आत्मघात करे अपनी खुदकशी करे उसको, ये दो बात है, खुदकशी करने वाले को और गर्भपात करने वाले को पीछे दान पुण्य करे तो उसको पाप लगता है। इस बार खुदकशी कभी नहीं करनी, कभी नहीं आत्मघात करनी और कभी गर्भपात नहीं करना, बड़ा भारी भयंकर पाप लगता है, भयंकर। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, बहनों माताओं से, कि ऐसा काम मत करो, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, भगवान का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा कहो, भक्तों के चरित्र सुनो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, जो संत जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए, उनकी कथा एक गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए भक्तों की कथा दो, भक्तों में चीज पढ़ो। बताया था रे नरो दबियती कथा पढ़ने से कर्जुक नहीं आता है, ऐसी महिमा है, अरे पुस्तक पढ़ो आप, जो अंतकरण निर्मल हो, निर्मल अंतकरण अच्छी बात सूझी, मेले अंतकरण में खराब बात सूझती है, इस वास्ते अच्छी पुस्तक पढ़ो, भगवान नाम का कीर्तन करो, घर घर में रावण कीर्तन होए, घर घर में रामायण का पाठ होए, घर घर में गीता का पाठ होए, घर घर में उत्सव बताया जाए, भगवान का पूजन किया जाए, सब कुछ साफ से, तो कितनी बढ़िया बात है। सर्वे भवन तो सुख सब सुख हो जाए, सर्व निरोग हो जाए, सर्व मंगल ही मंगल घर में होता रहे, आनंद होता रहे, सदनम सदनम सदा सुदय कांता नुरु भाषणी सदी संज्ञा परा सेवका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम पृष्ठान पान गृह साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ धन्य है, सानंदम सदनम आनंद है, बाहर से खेलते है। मेरे भूषणम के घर का भूषण क्या है, घर का कहना है बालक है, बालक के साथ खेलते हो तो घर सुंदर लगता है, सुंदर है। तो बालक नहीं वो तो साधन में मटी है, साधन में है बालक ही नहीं, क्या कर लो बालक घर में नहीं। बालकों को घर का भूषण बताया है, बच्चे खेलते हैं, 5-7-10 बालक खेल रहे हैं। कई लोगों ने कहा हम बालक थे, बैठ भाई खेलते रहो, घर बड़ा पवित्र देता, सभी बच्चे खेल रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जा रहा है, कोई टट्टी कर रहा है, कोई पैसा बोल रहे। टावर घरों में टावर खेले तो घर पवित्र होता है, या टावर नहीं घरों में जब साधु तो साधु। हमारे घरों में से हमारे घर का सच है मकान टावर नहीं है, जो ग्रस्त है ग्रस्त नहीं है, ग्रस्त है ग्रस्त होकर बालक होना चाहिए। 8-10-12-13-14-15 बालक होते हैं, उसको माँ कहते हैं, हे माँ आई माँ आई, शब्द मुस्कर दो माँ आई माँ आई माँ माँ माँ माँ, है दूरी सरपणिया है, छोड़ो माँ छोड़ा सरयू खावी, सरपणी है सरपणी, सरपणी से 108 अंडे होते हैं, यह घर मार बैठ जाती है, जो बच्चा होगा अंडा फूट करके बच्चा जाता है तो मारे दिन छोड़ देती, इधर बिल्कुल खा जाती है। वे सपुत्रा देवी सरपणी है, सरपणी आए जो सरासर खा गई, राम राम माँ नहीं है, डाकड़ है डाकड़ डाकड़ डाकड़ माँ नहीं, माँ बया है जैसे 15-20 चावर है एक बार है, तो उसको माँ कर दो, अरे माँ आई माँ आई माँ आई, दूसरा करो सब भाई, 10 लोगों को भेज के बाए सी जो आए तो क्या हो गए, सुन दूसरा करो बाई बाई, कितना बालक है उसे 16 बालक है, 16 बालक है, 16 बालक भरी बाए, उस आक्रमण में क्यों हाथ जुड़ो दूसरा करो, मैं भी दूसरा करता हूँ, माँ है माँ आ माँ इसका नाम माँ है, 16 शरीर खा जाए बाहर दे माँ है मैं डाकर डाकर डाकर डाकर खाए खाएगी 16 माँ थोड़ी है वहां माँ तो सहता है, 16 बालक है 16 मैं कह कूदी माँ है माँ है माँ है, मैं भी हाथ जोड़ दो माँ है माँ है माँ है। पूछा है कि अज्ञानवश आ गलती कोई होगी वह तो भी रो, वो कोई छुटकारो है प्रायश्चित 12 महीना तक लाता हूँ। कलकत्ते में एक माई रोने लग गई, क्यों रोए कि भिक्षा माई करे दे वो भाई, गर्भपात किया भिक्षा कैसे ले रहे, तुमने गर्भपात किया है तुम्हारे घर भिक्षा कैसे ले रहे, तो क्या करो कि रोजाना 1,25,000 ताम जब है रोजाना 12 महीना तक भिक्षा ले लेंगे, उसी भिक्षा ली है मैंने 12 महीना जब किया उसके बाद भिक्षा ले ली उतर ले, तो राम जी किया तो आप शुद्ध हो जाओ, भूल करी है तो भगवान के नाम का जप करो निर्मल हो जाओगे। रोने लगी मैं भिक्षा नहीं लू, मैंने भी मैं कहूँ मैं भिक्षा ले लू क्या हो जाएगा, कोई विशेष पुण्य नहीं था, और उन्हें मन में ऐसा हो जाए भिक्षा ले ली हमारी, तो भाई तुम जप करो 12 महीना भिक्षा में भिक्षा ली मैंने, ऐसे आप पवित्र हो जाओ 12 महीना तक, 1,00,000 दाम रोजीना 12 महीना, फिर रोजीना करो सतक ऐसे थे बान पवित्र हो जाओ। इनमें यह है मैं नियम दिया था 2,500 पुस्तक है, तो नियम कोई पालन करना चाहे तो तुम पुस्तक ले ले रोजीना इन्हें बोल भाई मूल्य सब बोली क्या मूल्य तो क्या दो है दो 2 रुपया मात्र है 2 रुपया में है और मुकुट भी नहीं देंगे। मैंने मैं दीम बाल करने के दिए मैं कही कहीं त्याग करने के लिए मैं और रोजाना डाई भरनी है रोजाना बाल की ये नियम गलती हुई थी सब लिखी हुई थी नियम दियोड़ा है। एक तो सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठना, नहाते समय सूर्य उगने से पहले उठना, और दूसरा है गंगा जी का स्मरण करना, सुबह नहाते नहाते गंगा जी को याद करना, गंगे गंगे स्नान स्नान करना, गंगा जी को याद करना, और तीसरे अपने से बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता आदि गुरुजन, और चौथा नियम है भगवान नाम जप यथा साध्य, भगवान नाम जप ऐसा लेना, पांच माला दस माला बीस माला नियम से। और जिनके यज्ञोपवीत है, जो जनेऊ लिए हुए हैं, जनेऊ ली है, वे लोग सुबह शाम दोनों दो समय कम से कम गायत्री करना, गायत्री संध्या करें, और कम से कम एक माला जप, तीन मत करें, कम से कम दो भगत सूर्य रहते हुए तारों में, सुबह तारों के रहते हुए उत्तम संध्या होती है, सायं सूर्य के रहते हुए उत्तम संध्या होती है, और संध्या करनी और गायत्री का जप करना। और स्वाध्याय के रूप में गीता जी है, गीता है, रामायण है, भागवत है, इनका स्वाध्याय करना, रोजाना पाठ करना, जिनका कम से कम आधा घंटा। गीता का 18 अध्याय है, तो एक दिन पहला, दूसरे, तीसरा, दसम के दसवा, ग्यारह से ग्यारहवा, बारसा दो, बारह तेरह, तेरह सा दो, चौदह पंद्रह, और चौदह सा दो, सोलह सत्रह, पूर्णमी का अठारवा, अठारवा बड़ा अध्याय, तो तीन दिन रहे तो बारह तेरह चौदह, तिथि घट जाए तो सातवा एक दिन कर देना, तिथि बढ़ जाए तो सोलह सत्रह दो दिन कर देना, इस तरह से पंद्रह दिनों में पाठ हो जाए तो पंद्रह दिनों में एक महीने में दो पाठ हो जाए, खूब अथा ध्यान देते हुए पहले अर्थ पढ़ रहा, पीछे पढ़ा गीता, गीता का श्लोक अर्थ पहले पढ़ना, पहले पढ़कर पीछे मूल पढ़ना, ये ध्यान में ध्यान दे रहा, ऐसे पाठ करना। फिर प्रसाद ग्रहण करना, ठाकुर जी के भोग लगा करके भोजन करना, तो भगवान को याद कर भगवान के भोग लगा भोजन करना, आप ही शुद्ध होगा, अशुद्ध भोग कैसे लगेगा, शुद्ध भोजन। और सेवा करना दूसरों की, रोजेना कुछ न कुछ सेवा करना, दो पांच चार पैसा, पांच छह पैसा, छह पैसा किसको देना, भूल लगो चीज वस्तु, भूजा हुआ चना और भुजिया प्याऊ प्याऊ लगा दे, उनके पास रख दो, जो कोई आवे ये भुजिया खा लो, भी चना चना भुजिया चना भुजिया खा दो, चल पी लो, सब तो काम है। सबसे बड़ी सेवा अन्नदानम महादानम, अन्नदान है अन्नम ही प्राणम प्राणा, अन्न प्राण मन प्रेरणादान है, इस बार अन्नदान का महात्म्य ज्यादा, अन्नदान क्या करना। और सबसे बड़ी सेवा बताई कि अपने व्यवहार से किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का जी दुखाना सेवा है, अरे भूल हो जाए तो बाहर हाथ जोड़ तुम माफ करना, गलती हुई मेरे से, किसी का जी दुखाना। और रोजिना आधी घंटा परिवार सहित और अकेले कीर्तन करना भगवान नाम, आधी घंटा अपना कीर्तन करना, जो परिवार सहित करो, अकेले तो अकेले करो, गाड़ी में जाओ तो अकेले हो, आधी घंटा कीर्तन रोजाना करना ही नियम से। और भगवत भाव रखना सब में, सभी भगवान है, सभी भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। और प्रार्थना रोज, हे नाथ थोड़ी थोड़ी देर में, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, हे नाथ प्रार्थना करना, बताओ हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो, दिन भर करा, दिन भर भगवान के द्वारा पीछे पड़ जाना, तो भगवान के पास ठीक होगा। और भगवान में मन को लगाना, मन को लगाना चाहिए, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप में मन लग जाए प्रार्थना लगेगा। और कि भाई मेरा मन में जो कुछ आता है वो भगवान ही आते हैं, मेरे मन में आता है जो भगवान आता है, अरे भगवान ही मेरे मन में आते हैं, मेरे मन में जो आता है वो भगवान है, मन जहाँ जाता है, और मन जहाँ जाता है वो भगवान है, ये दो बात, मन में आता है भगवान है, जो जाता है मन तो भगवान है, ऐसे सावधान को एकदम अंत में शुद्ध हो जाए। अंत में चुप साधन की थोड़ी थोड़ी देर में, दिन में अथवा रात में सोते समय, सोने से पहले और सुबह जगने के बाद, बाहर भीतर से शांत चुप हो जाना, शांत। कीर्तन के बाद मैंने शांति करते हैं, इस तरह से सुख शांति सोते समय और उठते समय शांत सत्य भगवान रोजाना की पैदा है यार, रोजाना की नित्य मसी पैदा रोजाना। और एक बात है जो इस किताब में नहीं आई, छोटी धोती धारण करना। छोटी धोती धोती तो मुश्किल है, छोटी तो करो कम से कम, छोटी तो रखो। बिलाई के लोग तो महाराज जी आपके पैंट पतलून और टाइर हैट टोप सब छोड़ और आपने वेशभूषा धारण करे, लुगाया भी साड़िया पहने, तिलक लगावे, पहचाने जो कोई नहीं कहे विदेशी, केवल गांव को रंग देख कर ठा पड़ेगा विदेशी है। और तो वृंदावन में आश्रम है, उसे कीर्तन करते हैं और चोटी रखते हैं, धोती पहनते हैं, या विलायती लोग है उनका आश्रम है, बम्बई में है और वृंदावन में दिल्ली में बम्बई कलकत्ता लुगंठा है। अपना भारतीय लोक बांक का सदस्य बन करके गौरव समझे अपनो, हम लाइफ मेंबर हैं किसके, इस्कॉन के, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियसनेस के हम मेंबर हैं। जिका वह जिका मुख्य है वे लोग तो धोती ही छोटी रखे, और बाका जो भोजनालय है ना, बाका जिको रेस्टोरेंट है बाका मैं लहसुन प्याज भी कोनी, चाय भी कोनी, भगवान का भोग लगा करके देवे मंदिर बना हुआ है, बड़ा बड़ा शुद्ध। और त्याग का नियम है कहीं त्याग ग्रहण कर गए, नशीले पदार्थ नशीले में सब आ गया, नशीला नशीले पदार्थ नशीले चीजें खाते, भांग है, चरस है, तंबाकू है, अफीम है, मदिरा सबसे नीचा, चिंते बाहर बड़ा नीचा। कलकत्ते में महात्मा से पूछा कि महाराज मदिरा को सबसे नीचा क्यों बताया, कि मदिरा पीने वाले के भीतर पारमार्थिक अंकुर नष्ट हो जाते हैं, मानस मदिरा पीवे उनके लिए पाप लगता है, पर मदिरा से भीतर जो पारमार्थिक अंकुर है वे भूंजने नष्ट कर देते है, भूंजा हुआ उबला हुआ अंकुर भूज देते है, उगता नहीं भूजो इस तरह अंकुर नष्ट हो जाए, मदिरा का बहुत दोष होता है, महान दोष मदिरा नहीं पीना, पीते हो तो भाई छोड़ देना, कृपा करो कृपा ना। नशीले पदार्थ में चाय कॉफी को भी नाम आयो है, चाय भी नहीं कोई भी नहीं, कोई अंग्रेजा के मंदिर में महाराज जी चाय भी कोनी पिलावे, बस पीणो तो दूध पियो और सादो भोजन सात्विक ठाकुर जी को भोग लगाएडो। अंग्रेज लोग अंग्रेज बाका जी का रेस्टोरेंट है ना, मतलब जी का बासो खेलावे ना, बासो अपना बासो है ना, जी बाका मंदिरा का बासा है, बट आवे अतिथि लाइफ मेंबर बने जी का ना 3 दिन ठहरने की अनुमति रहे, तो बट जिका अंठा है लोगों ने प्राय बड़ा बड़ा जिका अपने आप ने गौरव समझा कि मैं बैंक का ये मेंबर बनेड़ा, और बट है वहां की रीतर घर में खावे पीवे सब, घर में तो आजकल ब्याह सभा में अगरवाला में महेश्वरिया में बामणा में शराब चल पड़ी है बहुत खराब, अब एक मांस बांस बाकी रहे, अंडो तो खाणो शुरू कर ही दियो, अब मांस मछली की हाल, अब मांस मछली अंडा ऐसी खराब चीज है, पान पराग पेप्स पेप्सी ये बिल्कुल छोड़ो, हजार लाखों करोड़ों रूपया खत्म तुमने ब्याह के बीच में, एक एक बोतल का 10-10 रूपया एक एक बोतल का, तो पानी केवल भर दे रहे तो शुद्ध पानी लो भाई, अच्छा। और अभक्ष्य खान पान में सब आ गया, अशुद्ध भोजन होटलाकार होटलों में भोजन नहीं करना, पवित्र सुंदर और एक है ना प्रेम मन है आपस में एक साथ बैठ 5-7 जना आपस में वो खड़ा खड़ा खावे बफे बोले के जो एक ठाव माते कई पशु खावे नहीं गाय बकरिया जो सरे कई है मुंडो पानी होगा आप रातों ही बस टूट पड़े एक साग है ऐसा भोजन करे बड़ा खराब चीज है बिना बहुत बढ़िया समझे बढ़िया समझे खर्चू खर्चू में बढ़िया है ही तो खर्चू है ना खर्चू में तो बढ़िया वही होगा पापा में बढ़िया तो वही होगा हिंसा की चीजें काम में नहीं लेनी चमड़े से बनी हुई जूता है मनी बैग है बेल्ट सूटकेस आदि साबुना में बढ़िया बढ़िया साबुना कीमती वे चर्बी की युक्त साबुन हुए और बे काम में नहीं लेनी ऐसे नियम। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां दी बेटी, लाख की चूड़ियां। एक एक प्रश्न आया एक दिन, लाख की चूड़ियां में काई दोष है? लाख कोरो जीवन खसरो है, कोरो जीवन खसरो है, कोरो। अरे लाख रखते है लाख भीतर में भीतर लाल हो जाए, भीतर को सड़ जाए, चंद्र वन बार करके थैलियों पर डाल करके मारते है, वो निकलता है उसी पर चपड़ा पड़ता है, भीतर जाते है उसका लाख बनती है। इसे कोरा जीवन खसरा है, कोरा ऐसे एक नख नख पालिश है, होटा के लाली लगावे, लिपस्टिक है लगावे, नखा के लगावे, होटा लगावे, लाल लाल लाल ऊँटो का मजे ऊँटे में चमड़ा है, चमड़े में वो गादे में लगा दे, सरेश सरेश में सरेश में सरेश बनाए महान अशुद्ध हाथों में, अरे वैसे रोटी बनाए माने थे राम राम राम राम बड़े भाई साहब साधु होते ब्राह्मण होते हो, आप पाप करो तो माने पापी बनाओ, ऐसा से मत करो, मैं नहीं लगाओ अलता अलता लगा दो मेरे से अलग तकार काम पते दिन तदाना मार अलतो कर दे, मैं लोग क्या करे वो अलतो हो दूसरे ब्याह में अलतो लगाया करता देखो मैं वो समझे। रेशमी कपड़ा में कहीं हिंसा है? रेशमी रेशमी कपड़ा रेशमी बढ़िया होता है, रेशम में कीड़े को उबालते हैं, उबाल कर कीड़े को मार देते हैं तो इसे चीज लेता है, अरे कीड़ा निकल जाए तो काट कर निकलता है, उनको मुक्ता कहते हैं, मुक्ता मुंह कटा मुंह काट दिया मर जाए वो पाप पर पाप होगा, ऐसा सुसो नहीं पड़ा। जुआ खेलना, जुआ खेलना सट्टा फाटका दिवाली में जो है सोलह जन्म जो सुबह खेले तो सोलह खराब होगा, जन्म में ऐसा काम करते है तो राजी होते है, कभी नहीं करना जुआ। लॉटरी की टिकट रेस कोर्स लॉटरी लॉटरी खोला है नहीं? हाँ वो भी जुआ ही है, लॉटरी त्योहार का दिन विशेष खेले होली दिवाली दिवाली दिवाली रिवाज है सोलह जन्म जो खेले खबर नहीं। अजमा भाई आपको भाग्य के मारो कितो कैसे भाग्य है अभी दिन सगुन लेवे जो खेल और समय की बर्बादी सिनेमा वीडियो समय भगवान का वजन करो कीर्तन करो उपन्यास पढ़ना फिल्मी पत्रिका में पढ़नी नास्तिक पत्रिका में पढ़नी अश्लील साहित्य पढ़नो क्लबा में जावनो व्यर्थ की बातें करनी आपस में अश्लील अश्लील गंदे गंदा विनोद करना हमें समय की बर्बादी है। गाने ब्याह में गालियां नहीं गानी पद गाओ भगवान का भगवान के प्यारे गीत गाओ ठाकुर जी ब्याह का बढ़िया गीत गाओ। और आगे एक बात कही है तो व्यभिचार व्यभिचार अनाचार व्यभिचार यह पुस्तक है हाँ ऐसी किताब है और भी कई बातें हैं असत्य भाषण है वृथा प्रदर्शन है दो रुपया की है दो रुपया कीमत है दो रुपया कीमत है। नारायण अभी ब्राजे रहना चाहिए स्वामी जी महाराज को आपको भेंट देना चाहेंगे तो अभी वो लेंगे बैठिए सुन करके भेंट देना चाहे वो बैठे ब्राजे जाए नहीं कीर्तन होगा बैठे कृपया इतना समय दिया है बहुत अमूल्य आपका थोड़ा सा और दें नारायण विनती है हाथ जोड़ राम राम लिखे हाथों कॉपी में तो ये लोकाई मातम है बराबर है राम राम लिखना एक तो खाली मुन्ने बोले एक लिखे लिख रहे लिखना वादा हाथ भी लग जा मुख भी लग जा कान भी लग जाए और लुगाया ने गुरु बनाना जरूरी है जरूरी लुगाना ने गुरु पुरुष ने तो आजकल गुरु बनाना एक अपने गुरु पुस्तक है क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं ऐसा पुस्तक है वो पढ़ो गुरु के विषय आज बहुत दवा कैसेट भी है आजकल कैसेट कई तरह की है गुरु के विषय में गुरु से लाभ कैसे ले हैं और आजकल का जिका ऐसा क्या कलयुग में कलयुग के गुरु ऐसे कही है अब भाई समय तो हो गया है एक पद सुना हुआ है। हाँ। मारे पद है बढ़िया बढ़िया, भरत जी का पद सुना हुआ ये। चारों भाइयों का ब्याह हुआ ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों का ब्याह हुआ। ब्याह के समय में सब जो हंसी मछली कर रहे थे, वे बोले तुम्हें एक भरत जी का पद है, सुनो सुनो बताओ। बोला माता पैदा बैठो, आपको कोई ऑफिस में जाना नहीं है, आप तो ठीक बोलो। राम अभी भजन होगा, सूचना होगी, कीर्तन होगा, तभी भगवान की जय होने के बाद ही हम लोगों को उठना चाहिए। राम मिथिलाल के सुंदर मंडप रानी, मिथिला नगरी के सुंदर मंडप माही, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, दुल्हा बन कर के बैठा चारों भाई, दुल्हा बन करके बैठे चारों भाई, फेरा ले करके मंडप बाहर आया, फेरा ले करके मंडप बाहर आया, कोहबर के खातिर सखियां तुरत बुलाया, कोहबर के खातिर सखियां बुलाया, दुल्हा दुल्हिन की ऐसी सुंदर जोड़ी, दुल्हा दुल्हिन की ऐसी सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, लख काम देव की नर रति तृण तोड़ी, लख काम देव की नर रति तृण तोड़ी, मिथिला की महिला निरख निरख सुख पावे, मिथिला की महिला सुख पावे, निरख सुख पावे, निरख सुख पावे, कर कर विनोद रघुनंदन सुं बतलावे, कर विनोद रघुनंदन सुं बतलावे, मन ही मन सखियां भूली नाय समाई, मन ही मन सखियां भूली नाय समाई, नाय समाई, नाय समाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, सोहे दशरथ के लाला चारों भाई, प्रभु चतुराई सो ऐसी वाणी बोले, प्रभु चतुराई सो ऐसी वाणी बोले, बोली नहीं उपजे सब सखियां चुप होले, बोली नहीं उपजे सब सखियां चुप होले, तब लक्ष्मी निधि की नारसिद्धि चली आई, तब लक्ष्मी निधि की नारसिद्धि चल, सिद्ध चल आई सिद्ध चल आई रघुनंदन को छलने की रची उपाय रघुनंदन को छलने की रची सीता जी के चरणा की जूती लाई सीता जी के चरणा की जूती लाई एक जरीदार कपड़े में दी लिपटाई एक जरीदार कपड़े कमरे के भीतर चौकी पर धर दीनी कमरे के भीतर चौकी पर धर माला पहरा कर फूला सो भर दीनी माला पहरा कर फूला सो भर कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई कर धूप दीप नैवेद्य आरती गाई आरती गाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ बोली रघुवर से मंदिर में प्रभु आओ कुल देवी की पूजा कर शीश झुकाओ कुल देवी की पूजा कर शीश तब चारों भाई देखन के मिस आया तब चारों भाई देखन के मिस आया लख गया राम जी भाई लख नहीं पाया लख गया राम जी भाई लख नहीं बोला रघुवर में रघुवंशी कहलामा बोला रघुवर में रघुवंशी कहलामा तिरलोकी में भी किससे नाय ठगामा तिरलोकी में भी किससे नाय चारों भायाने सिद्धि कहे समझाई चारों भायाने सिद्धि कहे समझाई कहे समझाई कहे समझाई कुल देव रूठने सू है नहीं भलाई कुल देव रूठने सू है अर्ज करा थे ले वो देव मनाई में अर्ज करा थे देवो देव मनाई सोहे दशरथ के लाल चारों भाई सोहे दशरथ के लाल सुन लखन शत्रुघ्न बोलिया दोनों भाई सुन लखन शत्रुघ्न बोलिया दोनों भाई भाई सारो नहीं हुकम करामे काई भाई सारो नहीं हुकम करामे तब भरत लाल सुन बोलिया श्री रघुराई तब भरत लाल सुन बोलिया रघुराई।